Hadithi ya 14 an ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Kisha mzungumza Abdullah tukasema bin Ghafil bin Habib an ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illa Allah wa anni Rasulullah. إلا بإحدى ثلاث يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم. أنا سمع مبكليوة كتوكف ابن مسعود ابن أم عبد tumekuwa kimoto hivyo. Qala amesema qala Rasulullah amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam la yahillu damu mri'in muslimin, haiwi halali damu ya mtu muislamu kumwagwa. Si halali damu ya mtu muislamu kumwagwa. Yashhadu an la ilaha illa Allah, huenda hii ni katika riwaya ile kwenye baadhi ya nini, hakuna yashhadu, anayeshahadia ya kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah na kwamba mimi ni mtume wa Allah. Si halali damu ya mtu huyo kumwagwa, illa bi ihda thalathin, isipokuwa kwa moja ya mambo matatu. Kwa hiyo kumwaga damu ya Muislamu ni dhambi kubwa katika madhambi makubwa. Kuimwaga damu ya Muislamu bighairi haki, pasi na haki, Mtume ameshakataza jambo hilo katika hadithi nyingi ikiwemo hadithi hii, lakini kadhalika hadith aliyopokea Bukhari na Muslim kutoka kwa Jariri bin Abdullah, la tarji'u ba'di kufara, msirejee baada ya kuondoka kwangu kwenye ukafiri mkafanya mambo yanayofanywa na makafiri ya kupigana wao kwa wao na kuuana. Yadrib ba'dhukum a'naqa ba'd au riqaba ba'd, mkawa mnachinjana mnauana nyinyi kwa nyinyi, mambo ya kikafiri, msirejee tena huko. Kwa hiyo ni wasia wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini leo mtu kumuua mtu ni jambo la kawaida, kamuua mtu amenini, amepora simu, kamuua mtu kwa sababu ya simu. Kijana wa kisalaf ameuawa kwa sababu ya simu imempotezea uhai. Anatoka msikitini kuswali salatul fajr, jirani nyumbani kwake anakwenda hapo, wakatokea vijana wakamkaba kwa haraka haraka. Akili yake ilimwambia chukua simu yako itupe ndani kwako waikose. Kwa hiyo kufanya vile kwao lilikuwa ni kosa kubwa sana, ambalo hukumu yake waliyotoa ni kupoteza uhai wake, simu. Akauawa yule kijana Dar es Salaam. Jana wa Salaf amemaliza IFM kama sijakosea, kamwacha mke, Allahu alam, alikuwa na watoto, kwa sababu ya simu. Jambo la kawaida, mtu anachukua anamlenga mtu kwa bunduki anamuua, gari la mchanga, kijana anakufa, gari la mchanga, kauawa, jambo la kawaida. Yani damu ya mtu, hutoa uhai wa mtu. Yani kuna kosa gani kubwa alilolitenda muda wa kuwa hakuua huyu? Na wewe sio waliyul amri, kwamba ndiyo mwenye hukumu hiyo uliyopewa kisharia. Siku ya kiyama, kila aliyouawa kwa dhulma, Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam atakikamata kichwa chake kwa mkono mmoja, mkono mwingine atamkamata aliyemuua anakuja naye mbele ya Allah. Akfa anasema ya rab sal hadha fi ma qatalani, muulize huyu ameniulia nini. Damu za watu watu wanauawa kikatili, mithili ya kunguni, damu zao hazina thamani. Uislamu umeharamisha jambo hilo. La yahillu damu mri'in muslimi, si halali kumwagwa damu ya Muislamu, si halali. Anasema la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah illa bi ihda thalathin, illa kwa moja ya mambo matatu. Na imethibiti kutoka kwake Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba amesema idha iltaqal muslimani bi sayfayhima falqatil wal maqtul fi an-nari, watakapokutana waislamu wawili kwa panga zao wanataka kuchinjana na kuuana kwenye ugomvi wao juu ya uharamu wa damu ya Muislamu. Wamekutana waislamu wawili wamezozana, wataka kupigana, wataka kuchinjana na kumwagana damu kwa sababu zao wanazozijua wao. Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, falqatil wal maqtul fi an-nar, muuaji na muuliwa wote, fi nari jahannam. Qalu, wakasema masahaba, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, hadha alqatil, sawa huyu muuaji, sawa aingie kwenye jahannam, fama balu almaqtul, ana nini huyu aliyeuawa mpaka aingie kwenye jahannam ya Rasulullah? Qal, mtume akasema, innahu kana harisan ala qatli sahibihi, na yeye pia alikuwa anapupia kumuua mwenzake, kachelewa tu, lakini alikuwa na yeye anataka kumuua mwenzake. Kwa hiyo wote wataingia kwenye moto wa jahannam. Hadithi muttafaqun alayhi, amepokea al-Imam Bukhari na Muslim kutoka kwa Abu Bakra Nufai' ibn al-Harith. Kwa sio suala mchezo mchezo. Ibn Mas'ud, kama sijasahau, anafika kwenye al-Kaaba, anaiambia Kaaba, wewe una utukufu na heshima kiasi gani ewe Kaaba, lakini hurma ya Muislamu, Muislamu mbele ya Allah ni kubwa kuliko wewe al-Kaaba. Wamuwaji huyu mtu, wamuwaji kwa sababu ya nini? Kosa lake kubwa ni lipi mpaka hukumu yake ni kuitoa roho yake? Kwa nini? Sikisi masala ya mauaji jambo jepesi. Wale yule mganga kule wapi, panafukuliwa pale chini kwake kuna kutwa tupu za wake na wanaume, manake wameuawa watu wengi. Kauawa nani? Kauawa fulani, kakutwa kamuua mpenzi wake. Kwa nini? Kwa wivu wa kimapenzi, kamkatakata, kamtia kwenye kiroba, kwenda kukitupa kwa sehemu gani? Hizi ni katika alama za kiyama. Katika alama za kiyama, Mtume anasema wayakthur alharj, wayakthur alharj, alharj almaut, watu kuwawawawa ovyo, kuwana uwana ovyo, waliyadhu billah, damu mikono ya watu imechafuka damu za watu. Mtu anaweza kaa kwenye umri wake kaua watu wanne, uwe nani, uwe nani, umeua utakwenda kukutana na ahkamul hakimin. Uwe nani, uwe nani, umeua, umemwaga damu ya mtu, umemuua mtu kwa maslahi ya fulani na fulani na fulani, au kwa maslahi yako, utakutana na Rabbul Alamin. Faili la kwanza kwenye makosa litakalokaguliwa siku ya kiyama ni lile faili linalohusu damu. Mtume anasema fidima, faili linalohusu damu. Toka kwenye dunia hii mikono yako iko meupe. Wallahi alazim, illa bi ihda thalathin, isipokuwa kwa moja ya mambo matatu. Mambo matatu haya yamehalalishwa liwaliyi al-amri, kwa kiongozi mkuu, mkuu wa nchi. Huyu ni waliyi al-amri, huyu amepewa ruhusa na sharia, aweza kumwaga moja ya damu hizi tatu, yeye au wale aliowateua. Damu gani na damu gani? Athayibu zani, damu ya kwanza ambayo ni halali kumwagwa, na anayemwaga ni waliyul amri, sio mtu tu mmoja huko asema mimi nimemkamata huyu, mimi ni Muislamu bwana, wewe ni nani? Ami muslimu tu wa kawaida, lakini muslim kwa limetekeleza sharia ya Allah, watakiwa na wewe uwawe, kwa sababu sio uliyepewa mamlaka na sharia. Na lao jambo lingeliachiwa hivyo, basi ingelikuwa ni fawdha, vurugu, vurumai. Bali ni waliyul amri ambaye anadhibiti mambo, ana daula. Athayibu zani, wa kwanza ni athayibu zani. Athayibu zani ni nani? Man jamaa zaujatahu, ni yeyote aliyemjamii mkewe, fi nikahin sahihin, aliyewahi kumjamii mke wake katika ndoa sahihi, wahuma balighani, ilhali wote wawili walishabaligh, aqilani, tena wana akili timamu, hurani, tena ni watu huru waungwana, sio watumwa. Huyu ni athayibu zani akiwa amezini, anaitwa athayibu azani, aliyewahi kudhuku ndoa, tena ndoa yenyewe iwe ni ndoa sahihi, sio kwamba alioa mut'a. Pigwe mawe huyu, alishaoa, ndio ana mut'a nne huyu. Mut'a sio nikahu sahihi. Anauawa huyu, hadi yake apigwe mawe mpaka afe, kwa makubaliano ya wanawazuoni wa Kiislamu. Na hili amelifanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alimpiga mawe mpaka kufa sahaba Maiz radhiyallahu anhu, na yule mwanamke Al-Ghamidiyya radhiyallahu anha, na alishawaua Mayahudi wawili wa kike na wa kiume. Na imekuja katika Bukhari kutoka kwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, anasema wa inna ar-rajma fi kitabillahi haqqun, hakika adhabu ya kumpiga mawe mzinifu aliyooa au kuuliwa au kuoa au kukolewa katika kitabu cha Allah, adhabu hiyo ni haki. Ala man zana idha ahsana, ala man zana idha ahsana, kwa yule aliyezini ambaye tayari ameshaoa au kuolewa, au kana alhabl, au kapatikana ujauzito, au al-i'tiraf, au ikapatikana suala la kukiri wa wenyewe, huyo anapigwa mawe. Lakini kadhalika suala la kumpiga mawe na kumuua na kuimwaga damu yake mzinzi aliyeoa au kuolewa, ilishuka aya kwenye Qur'ani, ilishuka aya hiyo ikasomwa, wanusikha, alafu ikafutwa, ikafutwa kimatamshi, wabakia hukmuhu, na ikabaki hukmu yake mpaka leo inaendelea kufanya kazi. Ni kauli yake jalla wa ala, washaykhu washaykhatu idha zanaya farjumuhuma albatta nakalan min Allah wallahu azizun hakim. Amepokea hii al-Imam Ibn Hibban katika sahihi yake hadithi ya Ubay ibn Ka'bi, na ameisahihisha al-Allama al-Albani katika at-Ta'liqat al-Hisan, kwamba aya hii ilikuwepo ikisomwa kwenye Qur'an, washaykhu washaykhatu idha zanaya farjumuhuma albatta nakalan min Allah wallahu azizun hakim. Alafu ikafutwa lafdhi yake, ikabaki hukumu yake, kwamba hukumu mpaka leo inafanya kazi, lafdhi haipo tena kwenye Qur'an, imeondolewa. Kama ambavyo kuna aya ndani ya Qur'an zimebakishwa lafdhi yake na hazifanyi kazi, na kinyume chake kadhalika, na kuna hekima katika hilo. Sasa kwa nini aya imeondolewa na inafanya kazi? Kuna hekima yake. Kwa nini aya imebaki na haifanyi kazi? Kuna hekima yake. Wametaja wanazuoni wa usulul fiqh, ukirejea pia kwenye usulul fiqh ya Ibn Uthaymeen utakuta maelezo kama haya ameyataja. Hikma yake, hikma gani kwenye hili, hikma gani kwenye hili? Dhahiri eh? Naam, rejea kitabu al-usul min ilmi al-usul. Lakini pia Ibn Abbas habrul umma mwanawazuoni wa ummati wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amefanya istinbat, ametoa faida ya kiilmu, tija ya kiilmu kwenye Qur'ani, kwenye kauli yake Allah aliposema ya ahla alkitabi, enyi mliopewa kitabu, qad ja'akum rasuluna, amesha kujieni nyinyi mtume wetu Muhammad huyo alayhi salatu wassalam, yubayinu lakum kathiran, amekuja kuwabainishieni nyinyi mambo mengi, mimma kuntum tukhfuna min alkitab, katika yale mliokuwa mnayaficha ficha kwenye kitabu amekuja kuyabainisha na kuja kuyaweka wazi. Wayafu an kathir, na anasamehe mengi. Qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin. Anasema, akasema Ibn Abbas, faman kafara bil rajmi faqad kafara bil Qur'an, atakayekana suala la kupiga mawe ameikana Qur'ani, min haithu la ya'tasib, kwa namna ambayo hakudhania, kisha akaisoma hii aya ya ahla alkitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kathira mimma kuntum tukhfuna min alkitab wa ya'fu an kathir, kisha akasema Ibn Abbas fakana arrajmu mimma akhfau, suala la kupiga mawe ni miongoni mwa walio yaficha ahlul kitabi, akaja mtume kuyaweka wazi. Alimuona Yahudi amepakwa masinzi muhammama wa majiluda, wamempaka masinzi mwenzao wanampiga mijeledi. Mtume akafika akauliza, na nini huyu? Akasema amezini. Amezini ahakadha tajiduna hadda zani indakum, adhabu ya mzinifu kwenye kitabu chenu ndiyo hii? Wakasema ndiyo. Akasema hapana, nileteni Taurati, nisomeni Taurati. Ikasomwa mpaka kufika aya ya kupigwa mawe, yule jamaa akaweka kidole akaruka. Mtume yuko hapa anafanya ushenzi huu mbele ya Rasuli alayhi salatu wassalam. Yuko pale Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, alikuwa Yahudi akaslimu na amehifadhi Taurati, akamwambia ondoa hapa, soma hii. Ikasomwa aya ya kupigwa mawe, pigeni mawe huko. Yubayinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna min alkitab, amekuja kubainisha mengi mnayoyaficha kwenye kitabu. Kwa Mtume Muhammad kapiga mawe. Hii ni istinbat, ameitoa nani? Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Kipi kimewasukuma Mayahudi wakayafanya haya? Wanasema sasa wajua sisi, alitoa hoja yule kwamba bwana, hadi ya kupigwa mawe, hadi ya uzinifu ni kupiga mawe, ndio kweli, lakini zina imekithiri kwenye mujitamaa wetu. Sasa wakawa wakizini wanyonge wanapigwa mawe, wakizini wasiokuwa wanyonge wanapigwa bijeledi. Mwisho tukakaa tukaafikiana, tuondosheni jambo hili, tufanyeni jambo hili ambalo tutaliridhia wote. Sawa sawa, tukawa tunafanya hivi, tunapiga masinzi, tunapaka masinzi, tunapiga mijeledi. Yubayinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna min alkitab. Kwa hiyo wa kwanza ni huyu, na anayesimamia jambo lake ni nani? Waliyul amri, hakim, tawala, na kitengo alichokitegua yeye, alichokiteua yeye, nuwabu anaitwa, nuwabu. Wan nafsu bin nafsi, na kadhalika atakayeuawa ni nafsi iliyoua nafsi. Nafsi imeua, nafsi hiyo iliyoua iuawe pia, kamwaga damu na yeye amwagwe. Allah amesemaje kwenye Qur'ani? Anasema wakatabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi, tukawafaradhishia sisi kwenye hiyo Taurati hiyo, anna nafsa bin nafsi, kwamba nafsi kwa nafsi, aliyeua auawe, ndio maana nafsi kwa nafsi. Wal aina bil aini, jicho kwa jicho. Wal anfa bil anf, pua kwa pua. Wal udhuna bil udhun, sikio kwa sikio. Wasinna bisini, jino kwa jino. Wal juruha qisas, na kwenye majeraha pia kumewekwa visasi. Aliyemtoboa mwenzake atobolewe urefu huo huo, amemtoboa sentimita ngapi kwenda ndani? Tatu, atobolewe sentimita tatu kwenda ndani. Wal juruha qisas, faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratullah, atakayetasaddaq juu ya kosa lake alilokosewa akamsamehe mkosaji, fahuwa kafaratu lahu, hiyo ni kafara yake. Kama amesamehewa na huyu, basi Allah ana haki zaidi ya msamehe, na Allah amemsamehe. Kwa hiyo nafsi kwa nafsi, ila wanasema hal ilm, nafsi kwa nafsi bishart, kwa masharti mawili waliyoweka. Sharti la kwanza al-amd, awe ameua kwa makusudi, huyu amedhamiria kuua, huyu kadhamiria kuua, ndio atakayeuawa. Lakini kamuua kwa bahati mbaya, huyu si atakuwa na mambo yake mengine amewekewa na sharia, lakini sio kumwaga damu yake, hakudhamiria. Lakini la pili wanasema wal mukafaa, na kule kufanana kulikozungumzwa na aya nyingine 178 Al-Baqara, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatla, enyi wale ambao mmeamini mmefaradhishiwa juu yenu kisasi, fil qatla, katika wale wanaouawa mmewekewa visasi, kwamba mawalii wa aliyeuawa wanayo haki ya kutaka kulipiza kisasi. Alhurru bilhurri, muungwana kwa muungwana, wal abdu bil abd, mtumwa kwa mtumwa, wal untha bil untha, wa kike kwa wakike, wal juruha qisas. Kwa sharti ya almusawa, aliyeua kwa shoka au wawe kwa shoka, ndio maana qisas hiyo. Kutiba alaykum alqisas fil qatla, bimaana almusawa, mekewa usawa kwenye hilo, au wawe muuaji kwa sifa aliyomuulia muuliwa, alimuua kwa risasi au wawe kwa risasi, aliua kwa panga au wawe kwa panga, ndio maana ya kisasi, kama alivyosema ahlul ilmu wetu, ila wakatofautiana kwenye masala ya kafaa, ulio mfanano. Je, kila aliyeua atauawa? Aa, inaangaliwa kamuua nani. Hauawi muislamu kwa kumuua kafir, la yuktalu muslimun bikafir, hadithi, hauawi muislamu kwa kumuua kafiri, hauawi muislamu kwa kafiri. Hauawi mzazi aliyemuua mwanawe, baba akamuua mwanawe, hauawi. Wengine wakasema ni baba tu, wengine wakasema aa, na mama pia aliyemuua mwanaye, kwa sababu ya ashafaka warahma, huruma na mapenzi waliokuwa nayo wazazi mpaka akamuua mwanawe. Kuna jambo, ima akili yake imeingiwa na khalal, au kuna mambo mengine, ameudhiwa mno na huyu kijana huyu, lakini si kawaida mzazi kumuua mwanawe. Kwa hiyo hauawi mzazi kwa mwanawe, ila mtoto atauawa kwa babake. Sababu gani? Anaweza kamua ili arithi. Lakini wengine ambao kwamba wako sawa, aliyemuua mtoto mchanga na yeye atauliwa, mwanamke aliyemuua mwanamme atauliwa, mwanamme aliyemuua mwanamke atauliwa. Tumeelewana vizuri hapo? An-nafsu bin-nafsi. Wa tariku li dinihi, mtu wa tatu huyo ambaye halali damu yake, wa tariku li dinihi, aliyeiacha dini yake, huyu ni murtadi, aliyeritadi kwenye dini ya Kiislamu. Na wametaja wanawazuoni kwenye vitabu vya tauhid, wametaja na waqibul Islam, vitenguzi vya Uislamu, bali kwa uzito wa hili tukio mpaka wanawazuoni wa fiqhi wameweka milango kwenye fiqhi, wakaita asbabu ridda, yanayosababisha mtu kuritadi, wakayataja hili analitadi mtu, hili mtu analitadi, hili mtu analitadi. Katika hayo kumshirikisha Allah, katika hayo kujifunza uchawi na kufanyia kazi uchawi, katika hayo ni kujaalia baina yako na Allah kuna watu wa katikati, au kuna viumbe vyako vya katikati, unaanza kwenye maombi kuanza hii kwao, alafu wao wakupelekee kwa Allah, una mashetani yako na yaomba, una mizimu ya kwenu, una kadha, wewe halali damu yako. Na mengineyo katika walioyataja wanawazuoni, marejeo yake ni kwenye vitabu hivyo na sehemu kwenye milango hiyo, asbabu ridda au nawaqidhul Islam. المفارق للجماعة كنا ولونيليا kwamba تارك لدينه ndio huyo huyo المفارق للجماعة na kuna wanaonelea kwamba tariku lidini ni mtu kando, ni huyo aliyeritaji. Alafu almufariku liljamaa ni mtu mwingine aliyeitenga jamaa ya Waislamu. Mtengano gani? Bil abedani, akautenga mjumuiko wa watu kwa kiwiliwili chake, akajinyofoa kwenye umoja ule kwamba mimi sihusiki na hawa, akavua nini, akavua mkono wake wa bai'a kutoka kwa kiongozi wake, kama alivyosema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi aliyopokea Muslim, man ataakum wa amrukum jami'un ala rajulin wahidin yuridu an yashqa 'asaakum faqtuluhu ka'inan man kana. Yeyote atakaye kujieni ilhali jambo lenu limetulia kwa mtu mmoja, kiongozi wenu mnamsikiliza na mnamtii, kiongozi wetu ni huyu, tumetulizana, mambo yetu yanakwenda, biashara zinakwenda, nchi imetulia, watu wanaabudu, amani imetawala, jambo letu ni moja, akatokeza huko mtu huyo, akatokeza yuridu an yashqa asakum, lengo lake akawa anataka kuvunja mshikamano wenu nyinyi na kiongozi wenu, anataka kuleta balbala kwenye nchi, anaamsha fitna huku na kule, chokochoko. Huyo mtu huyo faktuluhu, muweni, huyo muweni, ana balaa kaina mankana, awe awae awawe, ili watu waendelee kuwa na amani na mshikamano wao. Tumeona vizuri ndio maana da'wa salafia haikubali mambo ya demokrasia tulizowekewa na wazungu, wana madhumuni yao na malengo yao. Tukipata kiongozi wetu mmoja tukaenda naye huyo mpaka akafa, akatuachia mwingine au akaweka jambo kwa shura, jamani nikifa nyinyi ahlul hal wal aqd kaeni, angalieni ni nani baada yao. Hivi ndivyo zilivyokuwa tawala zama za mtume sallallahu alayhi wasallam, zama za masahaba na matabiin waliokuja baada yao. Tuwe tu mmoja tuko nayo, kafa kaja mwingine alhamdulillah, lakini huyo hajaondoka, chokochoko zinazo huku kuna na huku kuna mtu gani huyo afai. Hilo halipendezi na halijengi. Tumeliona vizuri eh? Angalieni ile istikrar ambayo iko kule Saudi Arabia, kwamba kifa huyu kuna waliyu la ahdi anachukua nafasi, kifa huyu kuna waliyu, mambo yanakwenda nchi katika nchi zilizotulia duniani zenye uhaba wa matukio ya kijangili ya kijambazi ya kadha, ni ile peke yake nchi duniani ambayo ina uhaba wa watu wenye au kama ima ina uhaba au haina kabisa, maradhi haya ngono kimwi kaswende ni ile, kwa sababu ya kule kwamba inatabik sharia ya Kiislamu, inatabik sharia ya Kiislamu. Mmoja katika mashekhe waliosoma kule, kuna kipindi tumekaa mahala tunazungumza, akataja mfano walipokuwa wananjaa wanafunzi wa Jamia Islamia, chuo kikuu cha Madina. Mwalimu anaingia darasani, haona wanafunzi hawaelewi, kila akisomesha nafsi yani zile nyuso sizo zile alizozizoea. Mna nini nyinyi wanafunzi? Tumecheleweshewa kupewa posho zetu za kujikimu. Ah, ndio maana naona mko hivi. Kumbe mwalimu akatoka kana nyumbani kwake. Mfano wa amani ilikuwa kule, naupiga mfano huu mara nyingi. Akaja na gari lake kalijaza pesa, vioo vinaonesha hili gari lina pesa ndani, katika nalo kwa huku mpaka chuoni. Siku moja alikuwa darasani kwangu, napiga mfano huu, namwambia vijana, hivi gari mfano limetoka Mbezi litafika Kariakoo? Wanambia ustazi, wapi, mita 50 nyingi. Tumeelewana vizuri? Sasa mbona limeweza lile kutoka pale mpaka chuoni akawagaia wanafunzi akawagaia akamaliza zilizobaki akatia kwenye gari akarudisha nyumbani. Kipi kimewezesha hilo? Tatbiki ya sharia za Kiislamu. Iba ufe. Mtu hii barakufa au hafa. Iba uone cha moto. Hauwawe mwizi anakatwa mkono, si ndio? Yes. Kwa hiyo naambia kuna watu wanasema oh hiyo Saudia wala haina sheria yoyote ya Kiislamu. Nimwambia hebu nenda siku moja kaibe kwa sonara. Kuna masonara kule maji dhahabu yako nje nje yanaonekana kwenye maduka yao. Na hakuna walinzi. Leo visonara vyetu hivi, visonara vyetu vya uswahilini huku utakuta kwanza kuna mageti kama manne hivi. Kuna askari anagongo, kuna askari ana rifle, kuna tumeliona vizuri. Alafu kuna kioo hamonani na huyo sonara masikia sauti tu. Halo eh. Ndoka gramu ngapi? Ndoka gramu 4 eka ile hapo. Uoga uoga tu. Ulinzi mwanzo mpaka mwisho kitu gani? Hakuna mambo hayo kule. Ila kaibe uone. Si hakuna sharia kaibe au kanyang'anye au kafanye kadha au nenda na vitu vyako vya uchawi uchawi. Wangapi wanashikwa kule wana majirizi rizi? Wanaishia wapi? Wanalipima lile jambo lake. Nikifika haddu sihir au anakatwa shingo. Na wanatangaziwa siku fulani tunakata shingo sehemu fulani. Mapema watu wanakusanyika pale wanaangalia, wanaangalia vitu. Kuna ambao wanakwenda katika vijana wetu wa Tanzania alafu wanashindwa kula siku tatu sababu hajazoea mambo kama yale kuyaona. Nenda kafanya hivyo. Ndio maana kuna mmoja katika masalaf anasema Allah anapatikanisha amani kwenye nchi kupitia wazi ya sultani ma la yafaluhu biwazi Qur'an au kama kala. Kuna wazi ya dini na kuna wazi ya sultani. Wazi ya dini zile aya wanazopewa zikakuhofisha na moto zaweza zisikuhofishe zile, lakini kuna wazi wa mtawala kupitia mtawala anarudisha mambo mengi nyuma kuliko ambavyo angerudisha kupitia Qur'an. Kuna mtu anamsomea aya zote wala hafanyi kazi, lakini mwambie ukifanya hivi utafungwa, ukifanya hivi utakotwa mkono, anarudi nyuma. Yote haya mawili yanatakiwa yende kwa pamoja. Wallahu a'lam. Kwa hiyo atariku lidini ni mtu kando, almufariku liljamaa ni mtu anayekata umoja wa watu mahala fulani akasababisha fitna, kutaka kuleta mpasuko wa watu, vurugu, wataka kuleta zahma kwenye nchi. Huyu wanamaliza tu, wapukana na shari zake, watu waendelee mbele. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, walhamdulillah. Tuishi hapo, na haya ndio tuliyopewa taufiki na Allah. Hadith 14.